și bag cu pumnul masă. Ăla mai tare nu cedează, ăla mai prostul nu încetează. Să-mi dea dreptate, dar e falsă. Am zis că nu mai merge, gata. Să fac ceva, să-l fac într-un pe tata. Ceva special, nu să împing lopata. Când ies din casă să mă știe toată strada. Și ăștia nu mi-au dat prea multe variante. Căutam un drum să mă ducă departe. Și atunci când l-am găsit și la picioare l-am luat, mi-am jurat că nu mă las până la cap. Când am vrut să fac un pas, imediat m-au judecat. M-au întors, dar eu tot am intrat și am strigat. Când mă aude cineva, înseamnă că voi putea să schimb ceva în viața mea. Și am strigat. Se închid, luminile se sting. Eu trebuie să mă ridic și să le aprind. Când responsabil pentru fiecare om, pentru fiecare puș, el ascultă pe capron, yeah. Când generația se schimbă, e foarte important să vorbim aceeași limbă. Și dacă mă întreb pe mine, cel mai important e să ieși din mulțime. Cu pași mărunți, dar sigur e tot ce contează. Eu sunt pregătit pentru tot ce urmează. Când îi văd cum își fură mămăliga, eu urlu la ei până răgușesc ca biga. Yeah, că eu nu-mi dă la de un refren, no. Piesele mele merg pe RL și FM, da. Și n-am uitat când de mine au uitat, dar și-au amintit când am intrat și am strigat. Dacă mă aude cineva, înseamnă că voi putea să schimb ceva în viața mea. Și am strigat. Dacă se oprește muzica, să rămână ecoul care rupe liniștea. Și iarăși voi striga. Vocea ta e vocea mea și va cânta cât timp vom exista. Vocea ta e vocea mea și va cânta cât timp vom exista. Dacă mă aud